श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के 66वें श्लोक का विचार कल हुआ। 65वें श्लोक में गीतोक्त कर्मनिष्ठा के रहस्य को भगवान ने अर्जुन को समझाया। कर्मनिष्ठा का रहस्य है भगवत शरणता, भगवत आश्रयता, और जो भगवत आश्रित हो जाता है उसे भगवान के अनुग्रह से समूल अध्यास का निवर्तक एकमेवा द्वितीय परमात्मा का मैं के रूप में साक्षात्कार होता है। यह भगवत शरणता में पर्यवसित हुई कर्मनिष्ठा का फलभूत जो सम्यक ज्ञान, वह भगवत शरणापन्न अधिकारी को होता है। यानी जिस अधिकारी के जीवन में साधन भूता कर्मनिष्ठा का रहस्य भगवत शरणता प्रकट हुई, उसे मोक्ष प्रदान करने वाला ज्ञान ईश्वर के अनुग्रह से प्राप्त होता है। ये कर्मनिष्ठा का फलभूत सम्यक ज्ञान 66वें श्लोक में बताया। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, इससे ये बताया गया कि विवेक पूर्वक वैराग्य से संपन्न होने पर कर्म मात्र का फल अपेक्षित न होने से किम प्रजया करिष्यामो एशानो अयम आत्मा अयन लोक, ये जो सच्ची मुमुक्षा से संपन्न अधिकारी के आंतरिक उद्गार है मुमुक्षु के, वह प्रजा से उपलक्षित लोकत्रय की प्राप्ति का साधन भूत क्रमतः प्रजा कर्म तथा विद्या सकाम उपासना, इन्हें अपने अभीष्ट मोक्ष के प्रति साधन के रूप में देख नहीं रहा है, क्योंकि श्रुति कहती है ये तीनों क्रमतः लोकत्रय की प्राप्ति के साधन हैं। इस लोक की प्राप्ति का साधन पुत्र है, स्वर्ग लोक की प्राप्ति का साधन कर्म है, और ब्रह्म लोक की प्राप्ति का साधन सकाम उपासनाएं हैं विद्या शब्दित, और इन तीनों साधनों का जो फल है लोकत्रय, ये हमें चाहिए नहीं, क्योंकि लोकेसना से रहित मैं हूँ। तो इन लोकत्रय की प्राप्ति के साधनों में अपना प्रयोजन नहीं देख रहा है, इसलिए जो अपना अभीष्ट जिस साधन में नहीं देखता उस साधन को नहीं अपनाता, उसे छोड़ देता है। इसलिए कहा गया कि सर्व धर्मान परित्यज्य, तो धर्म से उपलक्षित धर्माधर्म एवं बाकी लोक द्वय के प्रापक सब साधनों का फल अभीष्ट नहीं है, इसलिए परित्याग करते हैं। और मामेकम शरणम व्रज से बताया गया जो अभीष्ट है मोक्ष, उसका साधन सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित माम शब्दित जो तत्वमसी वाक्यांतर्गत तत्पद लक्षार्थ है, उसका शोधित त्वमर्थ के रूप में अनुभव, ये है मामेकम शरणम व्रज से बताया गया ब्रह्मात्म एकत्व अनुभव रूप साधन मोक्ष की प्राप्ति का। और इतना जब होगा तो कहते हैं जो जन्म मरणादि अनर्थ के उपस्थापक पाप शब्दित अविद्या काम कर्म है उनको मैं निवृत्त कर दूंगा, उनसे तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा। अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, तुम्हारे प्रत्येक अभिन्न रूप से अहम वृत्ति में अभिव्यक्त हो करके मैं ही संसार वृक्ष का जड़ पाप शब्दित अविद्या काम कर्म का उच्छेदक बन जाऊंगा। समूल यह संसार वृक्ष तुम्हारा उखाड़ दूंगा। अहम वृक्षस्य रेरिवा इत्यादि मंत्र में परमात्मा का मैं के रूप में अनुभव करने वाले त्रिशंकु ऋषि यही कहते हैं कि अहम वृत्ति में अभिव्यक्त हुआ जो प्रत्येक अभिन्न चैतन्य है वह संसार वृक्ष का रेरिवा है, का मतलब उच्छेदक है। यही भगवान ने कहा सर्व पापेभ्यो अहम त्वा मोक्षयिष्यामि, तो सब संसार के हेतुओं से तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा। और जब अनात्मा कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान नहीं रहेगा तो श्रुति कहती है अनात्मा कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान रूप सशरीरत्व जिसमें है उसी में शोक देखा जाता है, प्रिया प्रिय की प्राप्ति उसे ही होती है सुख दुख की। न हवै सशरीरस्य सतः प्रिया प्रियो अपहतिरस्ति, यह श्रुति कह रही है कि सशरीर जो है का मतलब अनात्मा शरीरादि में आत्माभिमान करके जो रहता है उसमें तात्कालिक सुख दुख अवश्यंभावी है, उसे शोक होगा। और इस शोक का निमित्त जो अनात्मा कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान है उसका भी कारण है शोधित तदर्थ का मैं के रूप में अज्ञान, और उस अज्ञान का निवर्तक बन जाता है ये शोधित तदर्थ अहम वृत्ति में अभिव्यक्त होकर के। तो जब निमित्त भूत मूल अविद्या निवृत्त हो गई तो मूल अविद्या निमित्तक जो कार्य अविद्या है अनात्मा शरीरादि में आत्माभिमान रूप वह भी चली जाएगी, और वह नहीं रहेगी तो शरीर के रहते हुए भी शरीर में आत्माभिमान न होने से शरीरादिगत सुख दुखादियों से वह प्रभावित नहीं होगा, उसे शरीरादिगत सुख दुखादि प्रभावित नहीं कर पाएंगे। न लिप्यते लोक दुखे न, यह श्रुति ही बताती है लोक शब्दित जो कार्यक्रम संघात और उसके जो सुख दुख हैं उससे ज्ञानी लिपायमान नहीं होता, यानी अपने सुख दुख के रूप में अनुभव नहीं करता, अपनी ही उपाधिभूत कार्यक्रम संघात के धर्म जो सुख दुख आदि हैं उनका अपने में आरोप नहीं करता, क्योंकि धर्मी अध्यास जो अनात्मा कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान रूप है वह निवृत्त हो गया, और धर्मी अध्यास पूर्वक ही धर्माध्यास होते हैं, इसलिए सुख दुखादि से वह प्रभावित नहीं होता जिसका अध्यास निवृत्त हुआ वह। इसलिए मां सूच यह अनुवाद मात्र है। तो ये जो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहंत्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, इस श्लोक के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा भी हम लोग कर चुके हैं। अब भाष्यकार भगवान एक विचार उपस्थापित कर रहे हैं गीता शास्त्र का उपसंहार हो रहा है। अब 67वें श्लोक से तो संप्रदाय बताया जाएगा आगे। यहाँ पर ऐसे तो 63वें श्लोक में 62वें श्लोक में ही एक प्रकार से 63वें श्लोक में ही उपसंहार हुआ गीता शास्त्र का, तो फिर से गीता शास्त्र के तात्पर्य अवधारण में असमर्थ व्यक्ति पर अनुग्रह करते हुए फिर 2 श्लोकों से गीता शास्त्रोक्त जो 2 साधन हैं उनके रहस्य को प्रकट किया। गीता शास्त्र का उपसंहार हो गया, इसलिए गीता शास्त्र का प्रयोजन क्या है और उस प्रयोजन का साधन क्या है, इसका निर्धारण उपसंहार में भी होना चाहिए। उस दृष्टि से गीता शास्त्र का तो अनुबंध चतुष्टय के अनुसार प्रयोजन है मोक्ष, और उस निःश्रेयस शब्दित मोक्ष का अव्यभिचारी साधन जो होगा उसे बताना है, तो इसका निर्धारण अनुकूल ये विचार प्रारंभ कर रहे हैं भाष्यकार भगवान। इसलिए भाष्य में लिखते हैं कि अस्मिन् ही गीता शास्त्रे परम निःश्रेयस साधनम निश्चितम किम्। तो इस गीता शास्त्र में निःश्रेयस का परम साधन यानी अव्यभिचारी साधन क्या है, गीता शास्त्र के द्वारा सुनिश्चित मोक्ष का साधन गीता किसको बताती है, ये एक प्रश्न हुआ। इस प्रश्न में विद्यमान जो किम शब्द है अंत में, उसी किम शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए 3 विकल्प उपस्थापित किए जा रहे हैं। क्या गीता केवल ज्ञान को मोक्ष का साधन बताती है, या कर्म मात्र को मोक्ष का साधन बताती है, या उभय को मोक्ष का साधन बताती है। ये 3 विकल्प मोक्ष साधन के विषय में किए गए। इन 3 में से एक ही गीता शास्त्र का तात्पर्य विषय हो जाएगा। तो गीता ज्ञान को मोक्ष का साधन बता रही है, या कर्म से मोक्ष होता है करके बता रही है, अथवा उभय से समुच्चय से मोक्ष बता रही है, गीता का तात्पर्य किसमें है, ये विकल्प हुए 3 कि ज्ञानम निःश्रेयस परम निःश्रेयस साधनम किम, कर्म वा परम निःश्रेयस साधनम गीता शास्त्रे निश्चितम, ऐसा लगाना, अथवा आहोषित यानी अथवा गीता शास्त्रे निश्चितम परम निःश्रेयस साधनम उभयम। तो क्या गीता शास्त्र में ज्ञान कर्म समुच्चय को मोक्ष का साधन बताया गया, ये 3रा विकल्प। तो कहे ये जो संशय हुआ ये निर्निमित्त संशय है इस प्रकार, और निर्निमित्त संशय होगा यदि तो उसे संशयाभास कहा जाएगा, और संशयाभास का निराकरण अनुकूल विचार करने की आवश्यकता नहीं होती है। जो समूल संशय होता है उसे प्रामाणिक संशय कहा जाता है, और उस प्रामाणिक संशय के निवर्तक यथार्थ निर्णय अनुकूल विचार में कर्तव्यता मानी जाती है। तो ये जो मोक्ष के साधन के विषय में तीन कोटिक संशय हुआ, इस संशय का कोई निमित्त प्रतीत नहीं हो रहा है, ऐसा पूछा जा रहा है संशय के निमित्त के लिए एक प्रश्न कि कुतः संदेह। गीता शास्त्र में सुनिश्चित मोक्ष का साधन ज्ञान है या कर्म है या उभय है, इत्याकारक संशय का निमित्त क्या है, किस कारण से यह संशय हो रहा है। तो संशय बताया जा रहा है, इस संशय का निमित्त बताया जा रहा है। तो यज्ञात्वा अमृतम अश्नुते ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम इत्यादीनि वाक्यानि केवलात् ज्ञानात् निःश्रेयस् प्राप्तिं दर्शयन्ति। कर्मण्येवाधिकारस्ते कुरु कर्मैव इत्येवम् आदिनि कर्मणाम् अवश्यकर्तव्यतां दर्शयन्ति। कहते हैं संशय का कारण है गीता के ही कुछ वाक्य विशेषों के द्वारा केवल आत्मज्ञान को मोक्ष का साधन बताना, और कुछ गीता वाक्य विशेषों के द्वारा कर्म की आवश्यक कर्तव्यता का प्रतिपादन करना। ये जो गीता के वाक्य विषय अलग अलग वाक्य हैं, कर्म की अवश्य कर्तव्यता को बताने वाले और ज्ञान मात्र से मोक्ष बताने वाले, इसके कारण हो रहा है संशय। संशय का हेतु ये है, ये यहाँ पर बताया। कहे कौन से वाक्य हैं जो ज्ञान मात्र से मोक्ष बताते हैं, तो उसमें दो वाक्य उदाहरण के रूप में बताएं। एक 13वें अध्याय का यज ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्षामि यज ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते। इसमें ये वाक्य जो है यज ज्ञात्वा, इसमें यत शब्द से ज्ञेय जो वस्तु है उसे लिया जा रहा है। ज्ञेय वस्तु है ब्रह्म, और ब्रह्म ज्ञान मात्र से अमृतत्व की यानी मोक्ष की प्राप्ति बता रहा है। यज ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, इसमें ज्ञात्वा में जो त्वा प्रत्यय है वह ज्ञान में पूर्वकालिकत्व को बता करके कार्य अव्यवहित पूर्ववर्ती कारणम, ये जो कारण का लक्षण है वह लक्षण ज्ञान में बताता है। अमृतत्व की प्राप्ति से अव्यवहित पूर्वकाल वर्तित्व अक्त्वा प्रत्यय ज्ञान में बता रहा है, ब्रह्म ज्ञान में। और जो अमृतत्व प्राप्ति के अव्यवहित पूर्व में नियत रूप से रहेगा उसे माना जाएगा अमृतत्व प्राप्ति का कारण। तो इस प्रकार ये यज ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, यह वाक्य आत्मज्ञान मात्र को मोक्ष का साधन बता रहा है, ज्ञेय के ज्ञान मात्र को। और एक वाक्य है ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम, यह 18वें अध्याय का। तो यहाँ माम शब्द का प्रयोग भगवान कर रहे हैं अपने ज्ञेय स्वरूप के लिए, तात्विक स्वरूप के लिए। तो माम तत्वतो ज्ञात्वा का मतलब तत्वमशादि वाक्य के द्वारा प्रत्येक अभिन्न रूप से मुझे जानकर क्या होता है। विशते तदनंतरम उसी समय तत्व भाव में प्रतिष्ठित हो जाता है। तत्व भाव में प्रतिष्ठित होना ही तो मोक्ष है, अमृतत्व की प्राप्ति कहो या तत्व भाव में प्रवेश कहो। विशते तदनंतरम का और अमृतम अश्नुते का अर्थ है मोक्ष। तो यह वाक्य भी ज्ञान को मोक्ष का साधन बता रहा है। तो इस प्रकार ज्ञान से मोक्ष होता है, इसका प्रतिपादन करने वाले यह दो वाक्य तथा इन दो वाक्यों के तरह और भी कई एक वाक्य गीता में हैं जो ज्ञान को ही मोक्ष का साधन बता रहे हैं। एक हेतु ये पहला जो विकल्प है, गीता शास्त्र में केवल ज्ञान परम निःश्रेय साधन है, इस विकल्प का हेतु हुआ ज्ञान से मोक्ष होता है, ये बताने वाले वाक्य। और दूसरे वाक्य हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते कुरु कर्मैव तस्मात्त्वम् इत्यादि बता रहे हैं कर्म की अवश्य कर्तव्यता को। गीता शास्त्र का प्रयोजन है मोक्ष, तो मोक्ष प्रयोजनक गीता ग्रंथ में यदि कर्म को अवश्य कर्तव्य करके बताया जा रहा है का अर्थ है कि अपने प्रयोजन मोक्ष के प्रति साधन के रूप में गीता कर्म को बता रही है। और न कर्मणा मनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते, ये व्यतिरेक मुख से एक प्रकार से ये कहा कि कर्म किए बिना मोक्ष नैष्कर्म्य शब्दित मोक्ष नहीं होता है का अर्थ है कर्म से ही मोक्ष होता है। तो इस प्रकार ये जो है कर्म की अवश्य कर्तव्यता बताने वाले वाक्य, उनको देख करके ये संशय होता है कि गीता कर्म को मोक्ष का साधन बता रही है। और दोनों तो मोक्ष के साधन नहीं हो सकते, इसलिए और दोनों में भी मोक्ष साधनत्व तो एक प्रकार से प्रतिपादित हो रहा है का अर्थ ये भी निकल सकता है कि उभय कर्म समुचित ज्ञान मोक्ष का साधन है, उभय को मोक्ष का साधन गीता बता रही है। इस प्रकार ये तीन जो कोटियां हैं, तीन विकल्प हैं मोक्ष साधन के विषय में, उनमें हेतु गीतागत वाक्य ही है संशय में। ये यहाँ पर कहा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते कुरु कर्मैव इत्येवम् आदिनि कर्मणाम् अवश्य कर्तव्यतां दर्शयन्ति, यानी इत्येवम् आदिनि वाक्यानि एवं ज्ञान कर्मणोः कर्तव्यता उपदेशात् समुच्चितयो अपि निःश्रेयस हेतुत्वं स्यात् इति भवेत् संशयः। इस प्रकार जब सामग्री संशय की विद्यमान है तो कारण के रहने पर कार्य अवश्यंभावी होता है। अग्नि जल रहा हो तो दाह ताप जरूर होगा। तो इस प्रकार यदि संशय की सामग्री उपस्थित है गीता में ही तो संशय जरूर होगा गीतार्थ के विषय में। तो भवेत संशयः, तो कहा मान लिया कि संशय का निमित्त विद्यमान होने से संशय होता है, लेकिन केवल जिस अर्थ के विषय में संशय होता है वह संशयास्पद अर्थ होने मात्र से ही विचार्य नहीं होता। काक दंत के विषय में भी संशय है कि कव्य के दांत है कि नहीं, लेकिन उसके विषय में विचार नहीं किया जाता, इस संशय का निवर्तक यथार्थ निर्णय अनुकूल विचार बुद्धिमान व्यक्ति इसलिए नहीं करते कि उसका कोई प्रयोजन नहीं है, फल नहीं है। तो संध्यास्पद अर्थ होने पर भी यदि उसका ज्ञान निष्फल है तो विचार नहीं करते। जो संदिग्ध है और सफल है वह विचारणीय होता है। ऐसे यहाँ पर ये संदेह होने पर भी विचार का कोई फल होना चाहिए, बिना फल के संदेह मात्र प्रयोजक नहीं बनता विचार का, इसलिए पूछा जा रहा है फल कि किम पुनः अत्र मीमांसा फलम। तो गीता शास्त्र में सुनिश्चित मोक्ष का साधन केवल ज्ञान है या केवल कर्म है या उभय का समुच्चय है, इत्याकारक संशय का निवर्तक निर्णय अनुकूल विचार का फल क्या होगा? तो ये पूछा गया मीमांसा यानी विचार, पूजित विचार, ये मीमांसा शब्द का अर्थ होता है। तो इस विचार का फल क्या है? तो फल बताया जा रहा है ननु इत्यादि से कि ननु एतद एव एषाम अन्यतमस्य परम निश्रेयस साधनत्व अवधारणम्। येषाम से लेना मोक्ष के साधन के रूप में विकल्पित जो तीन है, केवल ज्ञान, केवल कर्म और समुच्चय, ज्ञान कर्म समुच्चय, इन तीनों को येषाम इस सर्वनाम से ग्रहण करना है। और येषाम ये षष्ठी है निर्धारण अर्थ में, इसलिए येषाम यानी केवल ज्ञान, केवल कर्म और समुच्चय, इन तीनों में से अन्यतम का अर्थ है एक। तो इन तीनों में से एक में परम निश्रेयस साधनत्व का अवधारण निर्धारण, यह इसका फल हो जाएगा विचार का। विचार करते हैं तो एक निर्णय पर पहुंचते हैं। तो अभी तो मोक्ष के साधन के रूप में विकल्पित तीन हैं, इन तीन में से एक का ही मोक्ष के साधन के रूप में अवधारण निर्धारण, यह विचार का फल होगा। इसलिए विचार विस्तार से करना जरूरी है। इन एक में मोक्ष साधनत्व का निर्धारण होगा तो बाकी दो मोक्ष साधनत्व रूपे न व्यावर्तित हो जाएंगे, उनका व्यावर्तन हो जाएगा। तो अतो विस्तीर्णतरम मीमांस्यम एतत्, एतत् एने ये मोक्ष का परम निश्रेष साधन गीता में सुनिश्चित जो है उसे एतत् शब्द से लेना, उसका निर्णय करने के लिए विस्तीर्णतरम मीमांस्यम विस्तार से विचार करना आवश्यक है। तो पहले सिद्धांत को बताया जा रहा है, जैसे तीसरे अध्याय के चौथे पाद में जो पहला अधिकरण आया उसमें पूर्व पक्ष को बाद में बताते हैं, पहले सिद्धांत को बताया। ऐसे यहाँ पर भी विचार का विषय ज्ञात हुआ, संशय भी ज्ञात हुआ, और विचार आवश्यक हैं, कर्तव्य हैं, यह भी सुनिश्चित हुआ। तो पहले सिद्धांत बता रहे भाष्कर भगवान, फिर इस सिद्धांत पर आक्षेप करने के लिए पूर्व पक्ष आएगा और उसका समाधान करके फिर वो सिद्धांत जो शुरू में बताया जा रहा है वह पुष्ट हो जाएगा। तो सिद्धांत है आत्मज्ञानस्य तु केवलस्य निःश्रेष हेतुत्वं भेद प्रत्यय निवर्तकत्वेन कैवल्य फलावसानत्वात्। यह सूत्र रूप से सिद्धांत बताया गया है, इसी सूत्र वाक्य की व्याख्या आगे आएगी। तो केवलस्य आत्मज्ञानस्य निःश्रेष हेतुत्वं, ये सिद्धांत की प्रतिज्ञा है। प्रथम विकल्प जो है संशय में वो सिद्धांत है, बाकी दो कोटि पूर्व पक्ष होगा, केवल कर्म से मोक्ष और ज्ञान कर्म समुच्चय से मोक्ष, ये पूर्व पक्ष है। और सिद्धांत है केवल ज्ञान से मोक्ष, इसलिए इस सिद्धांत को सूत्र रूप से बताते हुए कहा कि आत्मज्ञानस्य केवलस्य निःश्रेष हेतुत्वं, ये सिद्धांत की प्रतिज्ञा है कि केवल आत्मज्ञान निःश्रेष शब्दित मोक्ष का हेतु है। केवल शब्द तू शब्द व्यावर्तक है बाकी दो विकल्पों का, केवल कर्म या ज्ञान समुचित कर्म मोक्ष का साधन नहीं है, ये बता रहा है तू शब्द। तो कहा कि केवल ज्ञान मोक्ष का हेतु कैसे है, ये जो प्रतिज्ञा है इस प्रतिज्ञा का साधक हेतु विषयक जिज्ञासा होगी कि केवल ज्ञान मोक्ष के प्रति हेतु कैसे है, किस कारण से है। वो कारण बताया जा रहा है सूत्र वाक्य में ही, भेद प्रत्यय निवर्तकत्वेन कैवल्य अवसानत्वात्। ये पंचम्यंत हेतु है। तो आत्मज्ञान जो है भेद प्रत्यय का निवर्तक बन जाता है। भेद प्रत्यय है कार्य अविद्या, भेद ज्ञान, प्रत्यय ने ज्ञान, वो कार्य है द्वैत ज्ञान, और कारण है अद्वैत का अज्ञान। अद्वैत के अज्ञान से द्वैत की प्रतीति हो रही है। क्रिया कारक फल भेद रूप जो द्वैत, और इस द्वैत की प्रतीति हो रही है अद्वैत के अज्ञान से। एक मेवा द्वितीय जो परमात्मा है उसे छोड़ करके और दूसरा कुछ है ही नहीं, माम एकम शरणम व्रज का जो अर्थ बताया था कि मत्तः अन्यत नास्ति, ऐसा निश्चय करो, माम एकम शरणम व्रज का अर्थ है, का मतलब सजातीय विजातीय भेद रहित तो एक परमात्म वस्तु ही है अद्वितीय। उसका अज्ञान होने से भेद प्रतीत हो रहा है, अद्वैत के अज्ञान से द्वैत भास रहा है, द्वैत का आरोप है। उस द्वैत के आरोप को कहा जा रहा है भेद प्रत्यय, और इस भेद प्रत्यय का निवर्तक है ये ज्ञान, आत्मज्ञान। मामेकम शरणम व्रज से कहा गया जो सजातीय विजातीय भेद रहित अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार, वह भेद प्रत्यय का हेतुभूत जो अद्वैत का अज्ञान, उसका निवर्तक बन करके भेद प्रत्यय का निवर्तक बन जाता है, कार्य अविद्या का निवर्तक बन जाता है। कार्य अविद्या ही अध्यास है, और जब ये अध्यास मात्र निवृत्त होगा, मूल अविद्या और तूल अविद्या दोनों निवृत्त हो जाएगी, तो फिर अधिष्ठान मात्र बचेगा। वो अधिष्ठान है ब्रह्म मात्र, स्वरूप मात्र। तो इस प्रकार ये आत्मज्ञान का पर्यवसान स्वरूप मात्र में हो जाता है। समूल अध्यास का निवर्तक बन करके आत्मज्ञान जो केवल स्वरूप है उसमें पर्यवसायी है, इसलिए आत्मज्ञान को यही निश्रेयस है, सो स्वरूप से अवस्था नहीं, कैवल्य ही ज्ञानादेव तु कैवल्यम, इसमें कैवल्य का अर्थ है अद्वैत स्वरूप, प्रकृति तथा प्राकृत जगत का बाद हो जाए तो जो बचा हुआ पुरुषोत्तम स्वरूप है वो है कैवल्य, और उसमें पर्यवसान ज्ञान का होता है, ज्ञान उस स्वरूप में पर्यवसायी है। तो ये कह रहे हैं कि भेद प्रत्यय निवर्तकत्वेन कैवल्य फल अवसानत्वात् ज्ञानस्य, उसके साथ जोड़ देना, ये ज्ञान जो है तत्त्वमशादि वाक्य से उत्पन्न हुआ अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक, वह समूल अध्यास का निवर्तक बन करके पर्यवसित हो जाता है स्वरूप में, पुरुषोत्तम स्वरूप में। इसलिए ज्ञान को गीता कह रही है मोक्ष का साधन, उसमें जो साधन का पर्यवसान होता है फल में, और फल है यहाँ पर कैवल्य, उस कैवल्य रूप फल में पर्यवसान जिस साधन का होगा इन तीन में से, उसे माना जाएगा निश्रेयस का साधन। तो ज्ञान का पर्यवसान कैवल्य में होता है, इसलिए ज्ञान ही मात्र मोक्ष का साधन है ऐसा गीता में सुनिश्चित अर्थ है, ये सिद्धांत सूत्र रूप से बताया। इसी सूत्र का विवरण है, स्पष्टीकरण है। क्रियाकारक फल भेद बुद्धि अविद्यया आत्मनि नित्य प्रवृत्ता मम कर्म अहम कर्ता अमुस्मये फलाय इदं कर्म करिष्यामि इति इयम् अविद्या अनादिकाल प्रवृत्ता। तो सूत्र की व्याख्या करने के लिए जो सूत्र वाक्य में भेद प्रत्यय निवर्तकत्वेन में भेद प्रत्यय रूप अविद्या है, यानी अध्यास है, अध्यास वाक्य में उसी को अविद्या कहा, तम एतम अध्यासम अविद्या इति मन्यन्ते पंडिता, ये कहा न, इस अध्यास को ही पंडित लोग अविद्या कहते हैं, अध्यास मूलक होने से कार्य विद्या है अध्यास। उसी भेद प्रत्यय को ज्ञान निवर्त्य जो भेद प्रत्यय रूप अध्यास है, उस अध्यास को पहले यहां पर बताया कि क्रियाकारक फल भेद बुद्धि यही अविद्या है, मैंने अध्यास है, ये क्रियाकारक फल भेद बुद्धि इति इयम अविद्या, उसके साथ अन्वय करिए, क्रियाकारक फल भेद बुद्धि इति इयम अविद्या अनादिकाल प्रवृत्ता, वो वाक्य के समाप्ति में है ना, अनादिकाल प्रवृत्ता इति इयम अविद्या अनादिकाल प्रवृत्ता, उसके साथ इसका अन्वय है, क्रियाकारक फल भेद बुद्धि यही अविद्या है और ये अनादिकाल से प्रवृत्त है। ये अध्यास कब से है, तो नैसर्गिक को अयम अध्यास, ये भाष्कर भगवान का नैसर्गिक है ना, अनादि प्रवाह रूप से अनादि है, यद्यपि व्यक्ति रूप से वो उत्पन्न हो रहा शादी है, लेकिन वह कब से प्रारंभ हुआ है ये कोई नहीं कह सकता, इसलिए इसे अनादि प्रवृत्ता कहा जा रहा है। तो क्रियाकारक फल भेद बुद्धि इति इयम अविद्या अनादिकाल प्रवृत्ता। तो क्रिया कारक और फल रूप जो द्वैत, भेद यानी द्वैत और बुद्धि यानी प्रत्यय प्रतीति, तो ये जो द्वैत की प्रतीति है, यह द्वैत की प्रतीति का ही नाम है अविद्या यानी अध्यास कार्य अविद्या, और ये प्रवाह रूप से अनादिकाल से चल रही है। इसका कारण क्या है? ये कार्य अविद्या है, भेद बुद्धि, तो इसका कारण बताया गया अविद्या, वो अविद्या यानी मूल अविद्या लेना, तृतीयांत अविद्या शब्द से, जो अनादि अनिर्वचनीय त्रिगुणात्मिका माया है प्रकृति, वो इसका मूल कारण है, वो मूल अविद्या है, और ये कार्य अविद्या है क्रियाकारक फल भेद बुद्धि। ये क्रियाकारक फल भेद की प्रतीति क्यों हो रही है? तो अद्वैत के अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण। इसका अधिष्ठान बताया जा रहा है, अध्यास है का मतलब भ्रम है, तो भ्रम जो है निराधिष्ठान नहीं होता। रस्सी न हो तो मंद अंधकार में भी सर्प की भ्रांति नहीं होगी, धूप निकलने पर भी शीप न हो तो चांदी की भ्रांति नहीं होगी। ऐसे बिना अधिष्ठान के ये क्रियाकारक फल भेद बुद्धि भी अज्ञान मात्र से नहीं होगी, इसलिए अधिष्ठान बताया गया आत्मनि। आत्मनि शब्द से बताया जा रहा है अधिष्ठान को, आत्मा है, आत्मा वा इदम एक एव अग्र आसीत नान्यत किंचन मिषत इत्यादि ऐत्रे उपनिषद के उपक्रम मंत्र में बताया गया जो सजातीय विजातीय भेद रहित तो चेतन वो आत्मा है, और इसी आत्मा में अध्यारोपित हैं क्रियाकारक फल भेद बुद्धि। इसलिए कहा कि आत्मनि नित्य प्रवृत्ता, अविद्या आत्मनि नित्य प्रवृत्ता क्रियाकारक फल भेद बुद्धि। तो नित्य प्रवृत्ता का अर्थ है अनादिकाल से प्रवृत्त हो रही है, और ये नहीं कि फिर ये नित्य का मतलब समाप्त नहीं होगी। नित्य शब्द अनादिकाल के लिए है प्रवाह रूप से, उसका मूल कारण अविद्या अनादि है, इसलिए यह भी अनादिकाल से प्रवृत्त हुई है प्रवाह रूप से, लेकिन समाप्त होती है इसलिए शांत है, ब्रह्म ज्ञान से शांत होती है, ब्रह्म ज्ञान के बिना शांत नहीं होती, इसलिए भाष्यकार भगवान ने भी इसे अनंत कहा है, बिना ब्रह्म ज्ञान के वो बनी ही रहती है अविद्या भेद बुद्धि, शांत नहीं होती। और इसी क्रियाकारक फल भेद बुद्धि रूप अविद्या को और स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि मम कर्म, क्रिया भेद को बताया, ये मेरा कर्म है कर्तव्य, अहं कर्ता, मैं करता हूँ, और ये कर्म फलाने फल के लिए कर रहा हूँ, तो अमुस्मय फलाय इदम कर्म करिष्यामि, मैं करता हूँ और कर्म के इस फल विशेष को चाहता हूँ तो वह फल विशेष मुझे प्राप्त हो, इसलिए यह कर्म करूँगा। ऐसा जो प्रत्यय है यही क्रियाकारक फल भेद बुद्धि है। इति इयम, ये जो क्रियाकारक फल भेद बुद्धि है यही अविद्या है कार्य अविद्या, और ये अनादिकाल प्रवृत्ता अनादि अनिर्वचनीय अविद्या पूर्वक होने के कारण प्रवाह रूप से अनादिकाल से चल रही है। यानी जो सूत्र वाक्यस्थ भेद प्रत्यय निवर्तकत्वेन में भेद प्रत्यय की यह व्याख्या हुई, अध्यास भेद प्रत्यय है, उसका कारण सहित निरूपण हुआ, स्पष्टीकरण हुआ। अब हाँ, कार्य अविद्या और उसका कारण है अविद्या, इस तृतीयांत से बताई गई मूल अविद्या, और अब बताया जा रहा है कि ये जो आत्मज्ञान है वह अध्यास का हेतुभूत जो मूल अविद्या है उसका निवर्तक है। आत्मज्ञान मात्र से ही अध्यास का हेतुभूत मूल अविद्या निवृत्त होती है, और मूल अविद्या रूप कारण के न रहने से अध्यास चला जाता है, तो अध्यास चला जाएगा भेद बुद्धि, तो फिर ये कर्म आदि कुछ नहीं रहेगा, कर्म ही नहीं रहेगा तो फिर निश्रेयस का हेतु कैसे बनेगा, या समुच्चय ज्ञान के साथ कैसे होगा उसका। इसलिए केवल ज्ञान, क्रियाकारक फल भेद बुद्धि का समूल निवर्तक बन करके कैवल्य पर्यवसायी होने से मोक्ष का साधन है, ये सिद्ध होगा। इस अभिप्राय से ये कहा जा रहा है कि मूल अविद्या का निवर्तकत्व इसी आत्मज्ञान में है। अस्या अविद्याया निवर्तकम् अयम् अहम् अस्मि केवलः अकर्ता अक्रिय अफलो न मत्तः अन्यः अस्ति कश्चित् इत्येवम् रूपम् आत्मविषयम् ज्ञानम् उत्पद्यमानम्। तो इत्येवम् रूपम् आत्मविषयम् ज्ञानम् उत्पद्यमानम् आत्मविषयम् ज्ञानम् अस्या अविद्याया निवर्तकम्, ऐसा अन्वय करिए। आत्मविषयम् ज्ञानम् अस्या अविद्याया निवर्तकम्। अस्या अविद्या शब्द से लेना भेद प्रत्यय रूप कार्य अविद्या की हेतु होता मूल अविद्या। अविद्या पूर्व वाक्य में अविद्या तृतीयांत पद से जिसको लिया जा रहा था उसी को यहाँ षष्ट्यंत अविद्याया पद से भी लेना। तो अध्यास की हेतुभूत अविद्या को अविद्या इस तृतीयांत पद से लिया जा रहा था, तो इसलिए अविद्याया इस षष्ट्यंत पद का भी अर्थ निकलेगा मूल अविद्या। तो अस्या अविद्याया यानी मूल अविद्याया निवर्तकम्, मूल अविद्या का निवर्तक कौन है, तो आत्म विषयम ज्ञानम्। आत्म विषयक ज्ञान मूल अविद्या का निवर्तक है। वो कब निवर्तक बनता है, उत्पन्न होने के बाद या उत्पन्न होने से पहले ही। तो कहा न तो उत्पन्न होने से पहले निवर्तक है, वो तो उत्पन्न अभी नहीं हुआ है तो अविद्या तो चली आ रही है ना, इसलिए उत्पत्ति से पहले भी निवर्तक नहीं, और उत्पन्न होने के बाद निवर्तक बनता है का अर्थ है तो जिस समय उत्पन्न हुआ उस समय तो अविद्या रही, तो उत्पन्न हुआ उस समय निवर्तक नहीं बना तो बाद में कैसे निवर्तक बनेगा, इसलिए उत्पन्न होने के बाद निवर्तक होता है ये भी नहीं, अपितु उत्पद्यमानम ये विशेषण है, वर्तमान कालिक लट लकार हुआ है ना, उत उपसर्ग पूर्वक पदगतो धातु से क्षत्रि प्रत्यय, क्या नाम, वो पहले लट लकार हुआ वर्तमान लट से, और उसके स्थान पर फिर शानक्ष हुआ आत्मनेपद होने से, उत उपसर्ग पूर्वक पद धातु आत्मनेपदी है, आत्मनेपदी धातु के स्थान पर शानच प्रत्यय होता है, लट लकार के स्थान पर आत्मनेपद संज्ञक जो धातु होगा उससे आत्मनेपदी धातु से पर में जो लट लकार आएगा उसके स्थान पर शानच होता है, और परस्मैपदी धातु होगा तो क्षत्रिय होता है। फिर वो ये दिवादिगण का होने से दिवादिभ्य शन से शन होकर के उत्पद्यमानम का मतलब उत्पन्न हो रहा है, उत्पत्ति समकाल में ही उत्पन्न होते ही, ये उत्पद्यमानम का अर्थ है, उत्पत्ति के बाद नहीं, उत्पत्ति से पहले नहीं, उत्पन्न होते ही। जैसे प्रकाश आते ही अंधकार चला जाता है, प्रकाश आया उसके बाद कुछ समय तक अज्ञान अंधकार रहा, फिर आने के बाद एक दो क्षण बाद चला गया, ऐसा नहीं होता। प्रकाश का आना अंधकार का जाना ये साथ साथ होता है, समकाल होता है। ऐसे ही ज्ञान का उत्पन्न होना और अविद्या का जाना ये समकालिकत्व है, इनमें योगपद्य है। ये दिखाने के लिए भाष्कर भगवान ने उत्पन्नम ये भी नहीं कहा, अनुत्पन्नम ये भी नहीं कहा, उत्पद्यमानम, उत्पद्यमानम ज्ञानम ओ अस्या अविद्याया निवर्तकम। तो कौन सा उत्पन्न होते ही निवर्तक बन जाता है अविद्या का ज्ञान, अपने उत्पत्ति के साथ साथ अविद्या का निवर्तक कौन सा ज्ञान है? तो कहा आत्मविषयम। तो आत्मविषयम ज्ञानम, और आत्मविषयक तो मैं मनुष्य हूं, ये भी आत्मविषयक ज्ञान है, लेकिन ये विपरीत ज्ञान है। इसलिए सम्यक ज्ञानत्व तो उसमें दिखाने के लिए विषय बताया, आत्मा के विशेषण है कि अहम अस्मि केवल, मैं केवल हूँ, का मतलब क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष नामक जो उपाधि है, मूर्तामूर्त जो उपाधि है, उस उपाधि से अतीत हूँ, वो केवल है निरुपाधि को। तो अहम अस्मि केवल, और वो जो केवल निरुपाधिक चैतन्य है वह कर्ता नहीं है, इसलिए अकर्ता अक्रिय, वो क्रिया रहित हूं, और किसी कर्म फल के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, क्योंकि मैं असंग हूं। कर्म फल प्रातिभाषिक है, मैं पारमार्थिक हूं। तो हम दोनों की सत्ता एक समान नहीं है, विषम सत्ता है। विषम सत्ता वाले पदार्थों का आपस में संबंध नहीं बनता, स्वप्न के पदार्थों का और जागृत के पदार्थों का आपस में कोई संबंध नहीं होता, क्योंकि विषम सत्ता है, अलग अलग सत्ता है। जागृत के पदार्थ व्यावहारिक है, स्वप्न के पदार्थ प्रातिभाषिक है, उन दोनों का आपस में संसर्ग नहीं होगा, समसत्ताक पदार्थों का संसर्ग होता है। तो ये जो फल शब्दित कर्म फल है लोकत्रय, इनमें से किसी के साथ भी मेरा कोई संसर्ग नहीं है, क्योंकि मैं जो अक्रिय पारमार्थिक केवल स्वरूप हूँ, निरुपाधिक स्वरूप, वो असंगो ही अयम पुरुष श्रुति उस मेरे स्वरूप को असंग बताती है, इसलिए अफल हूँ। और उस मेरे पारमार्थिक स्वरूप को छोड़ करके दूसरी कोई पारमार्थिक वस्तु है ही नहीं मेरे से अलग, इसलिए कहते हैं न मत्तह अन्य अस्ति कश्चित, कोई भी पदार्थ मेरे से अलग परमार्थ सत्ता वाला है ही नहीं, मैं ही मैं हूं, वासुदेव सर्वमिति, वो वासुदेव मैं हूं, और वासुदेव को छोड़कर के दूसरा कोई है ही नहीं। सर्वम खलितम ब्रह्म श्रुति कहती है, और वो ब्रह्म मैं हूं। इसलिए मत्तः अन्यः नास्ति कश्चित् इत्येवम् रूपम्, इस प्रकार का जो ज्ञान है आत्मविषयम्, आत्मा के इस प्रकार के स्वरूप को विषय करने वाला ज्ञान, तत्त्वमशादि वाक्य से उत्पन्न हुई वृत्त्यात्मक, वह उत्पन्न होते ही उत्पद्यमानम, अपने उत्पत्ति के साथ ही साथ क्या करता है, अविद्या को निवृत्त करता है। कर्म प्रवृत्ति हेतु भूताया कहा कि मूल अविद्या का वो निवर्तक हुआ, यह आपको कैसे ज्ञात हुआ? मूल अविद्या तो प्रत्येक ऐसी नहीं है ना दिख रही हो, तो कहते हैं उसका जो कार्य है, आत्मज्ञान होने पर कार्य रहता ही नहीं है, इससे लगता है कि कारण चला गया, इसलिए निमित्ता पाए नैमित्तिकस्यापि अपायः। इस अभिप्राय से हेतु बताया जा रहा है कि कर्म प्रवृत्ति हेतु भूताया भेद बुद्धे निवर्तकत्वात्, कर्म की प्रवर्तक जो भेद बुद्धि है, क्रिया कारक फल भेद बुद्धि होने पर ही कर्म होता है। जो अपने आप को कर्ता देखता है और जिस कर्म विशेष के फल को अपना प्राप्तव्य समझता है, उस फल के साधनभूत कर्म को अपना कर्तव्य समझता है, वही कर्म का निर्वर्तक बनता है। इसलिए ये क्रियाकारक फल भेद बुद्धि जिसके अंदर सत्य है, भेद प्रतीति, वही कर्म कर सकता है, और ये भेद बुद्धि जिसकी बाधित हुई वह कर्म में प्रवृत्त नहीं होता। इसलिए अबाधित भेद बुद्धि, क्रियाकारक फल भेद बुद्धि को माना जाता है कर्म की प्रवर्तक, और आत्मज्ञान से इसका बाध हुआ, इससे प्रतीत होता है कि आत्म विषय भेद बुद्धि का बाधक अधिष्ठान विषयक ज्ञान ने अधिष्ठान विषयक अज्ञान रूपी जो मूल अविद्या है उसका निवर्तन कर दिया, बाध कर दिया। सर्प ज्ञान से रस्सी ज्ञान से सर्प रस्सी का अज्ञान दूर हुआ, ये इससे ज्ञात हो रहा है कि अब रस्सी का ज्ञान होने पर सर्प की प्रतीति नहीं हो रही है। सर्प प्रतीति निवृत्त हुई का अर्थ है कि सर्प प्रतीति का कारणभूत रस्सी का अज्ञान नहीं रहा, उसको किसी ने हटा दिया। किसने हटाया? तो रस्सी के ज्ञान ने हटा दिया। ऐसे मैं केवल अकर्ता अक्रिय अफल और अद्वितीय हूँ इत्याकारक जो स्वरूप है, इसका अज्ञान भेद बुद्धि का कारण था। वह अज्ञान इस ज्ञान से निवृत्त हुआ, मैं केवल अकर्ता अक्रिय अफल मैं हूँ अद्वितीय इत्याकारक ज्ञान ने इसके अज्ञान को दूर कर दिया। अज्ञान के दूर होने से भेद बुद्धि बाधित हो गई। इसलिए कहते कर्म प्रवृत्ति हेतु भूताया भेद बुद्धे निवर्तकत्वात्। ये भेद प्रत्यय निवर्तकत्वेन, ये जो सूत्र में तृतीयांत पद है इतने की व्याख्या हो गई। अब आत्मज्ञानस्य तु केवलस्य निःश्रेयस हेतुत्वम्, इसमें जो तू शब्द है इसका अर्थ बताने जा रहे हैं भाष्कर भगवान, इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे। अच्छा हाँ, कल प्रतिपदा है, कल तो अनध्याय रहेगा, परसों इस पर चर्चा करेंगे हम लोग।